Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De stad Utrecht krijgt over een paar jaar een autoluwe wijk, de wijk Merwede. Over de logistieke uitdagingen vertelt projectleider Finn van Leeuwen zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal, hier is Renate Kok. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak tegen Willem Engel. Vorige maand werd hij veroordeeld tot 1 maand voorwaardelijk voor opruiing. In een livestream op Facebook riep hij op om te gaan protesteren, terwijl die demonstratie toen verboden was vanwege coronamaatregelen. Voor 5 andere feiten werd Engel vrijgesproken, maar het OM vindt dat niet in alle gevallen terecht. Engel zelf zei meteen na de uitspraak al in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Jeugdrechters moeten beter luisteren naar kinderen en ouders, blijkt uit gesprekken van de Raad voor de Rechtspraak met ouders, kinderen, advocaten, rechters en ook mensen uit de jeugdzorg. Het rapport daarover werd vandaag gepresenteerd. Kinderen en ouders zeggen dat ze zich niet voldoende geholpen voelen en soms voelen ze zich onder druk gezet. Rechters zijn hiervan geschrokken en trekken het zich aan, zegt kinderrechter Suzanne Tempel. Rechtsbescherming is ook dat je kunt controleren wat de rechter heeft gedaan. Dus ik moet het zichtbaar maken wat ik doe met wat ik heb gehoord. En met dit rapport in de hand, wat gaat u dan veranderen? Er zijn dingen waar ik meteen mee kan beginnen. En ik kan dus meteen beginnen met erop letten, hoe laat ik op zitting zien dat ik luister en hoe laat ik in mijn beslissingen zien wat ik met de informatie die ik heb gekregen van ouders, pleegouders, advocaten en kinderen heb gedaan. Jeugdrechters vinden dat ze in de zaken die aan hen worden voorgelegd te weinig zelf onderzoek doen naar feiten die door de kinderbescherming en andere instanties worden gepresenteerd. In Nederland en België zijn 9 verdachten opgepakt voor plofkraken in Duitsland. Ze zouden bij 50 kraken meer dan 5 miljoen euro hebben gestolen. Hun uitvalsbasis zou in Roermond zijn geweest, waar 9 pakketten met explosieven werden aangetroffen. De terrorist die zich maandag opblies in een moskee in Pakistan was binnengekomen door zich te vermommen als agent. Bij die aanslag in Peshawar vielen 101 doden. In Amsterdam zijn vanaf volgend jaar geen grote touringcars meer welkom in het centrum. Ze veroorzaken daar opstoppingen en zijn ook te zwaar voor de kades en de bruggen. Passagiers moeten daarom vanaf volgend jaar januari buiten de centrumring in- en uitstappen. Ruim 1/5 van alle werkende ouders zegt zo in de knel te zitten door de wachtlijsten in de kinderopvang dat ze minder zijn gaan werken. Blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet doen. Ook zijn er problemen met de werktijden. 18% van de ouders werkt op andere tijden dan ze eigenlijk zouden willen, omdat er geen opvang is. Ouders zeggen er veel stress door te hebben. Ze proberen de opvangproblemen op te lossen door familie en vrienden in te schakelen of gaan minder werken. Maar dat levert bij sommige gezinnen weer financiële problemen op. Ophef in Japan over een uitspraak van premier Kishida over homoseksuele stellen. Hij stelt dat als homostellen kunnen trouwen, de samenleving zou veranderen. Toen Kishida aantrad, waren homoactivisten nog hoopvol gestemd. Hij was toen voorzichtig positief, zegt correspondent Anoma van der Veren. Hij had er zelf ook een paar keer naar gehint. Hij zou er goed over nadenken, is wat hij heeft gezegd. Dus geen directe afwijzing, zoals veel van zijn collega's deden. En zeker tijdens de vorige verkiezingen was dat het geval. Maar met deze opmerking lijkt daar dus nu behoorlijk een punt achter gezet te zijn. En hij is daar wel echt duidelijk op teruggekomen nu. De uitspraak van Kishida is in Japan slecht gevallen. Alle kranten schrijven erover en op sociale media wordt de premier behoorlijk bekritiseerd. De populariteit van de premier is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het weer in het oosten is het bewolkt, daar kan wat regen vallen. In het westen is het al droger, een graad of 10 is het nu. Morgen ook weer zo'n overwegend bewolkte dag, wel droog en dan wordt het een graad of 11. Ster. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAdeMusical.nl. Ontsnap met Eliza Was Here naar onontdekte plekjes en de meest bijzondere verblijven. Boek je unieke zonvakantie nu op ElizaWasHere.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Senator Tom Raven. Werk de Eerste Kamer op jnl.nl. En provinciaal, ook lokaal. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het crêpedag. U weet wel van die pannenkoekjes. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Finn van Leeuwen. Hij is projectleider van de nieuw te bouwen woonwijk Merwede in Utrecht. En dat wordt iets heel bijzonders. Sophie, hij is er al, hè? Ja, en in die nieuwe wijk staat bij niemand een auto voor de deur, als het goed is. Want die wijk, Merwede, wordt bijna autovrij. Ja, Finn van Leeuwen, het is jouw taak eigenlijk om uit hun heilige huisje te komen. Moet je daar een vlotte babbel voor hebben? Nou, vlotte babbel niet per se, maar je moet wel een boel heilige huisjes omver schoppen. In ieder geval in hoe mensen dat ervaren. Want wat zeg je dan tegen mensen? Nou, ik zeg tegen mensen, je raakt wat kwijt. Niet meer die auto voor je deur gegarandeerd, maar je krijgt er ook een ongelofelijke boel voor terug. Ruimte op straat, je kunt zo je deur uitlopen, je kinderen spelen buiten, groen voor de deur. Alles te voet bereikbaar. Heb je zelf een auto? Ik heb zelf wel een auto, ja. Maar die gaat ook de deur uit? Als ik daar gewoon, dan gaat hij de deur uit. Ja. We gaan er straks uitgebreid over praten, over die nieuwe woonwijk met al die snufjes daar. In Terug naar Toen gaan we 88 jaar terug in de tijd, maar liefst. Want in 1935 werd de allereerste leugendetector getest. En kandidaat statenlid Nathan Kramer maakt zich druk over het voortbestaan van de streektaal. Gaan we ook over praten. Eerst nu het mobieltjesverbod in de klas. Ja, het mobieltjesverbod in de klas, zei hij. En is even zien, is even neuzen. Nou, ben ik alles kwijt hier? Het zal toch niet zo'n dag worden dat we hier de hele boel uit ons hoofd moeten doen. Dat is een tijd geleden. Eens even kijken. Hier heb ik iets. Inderdaad, lijkt op mobieltjesverbod. Ja, zo'n landelijk verbod voor middelbare en basisscholen maakte de tongen al een tijdje los. De verantwoordelijk minister, dat is Dennis Wiersma, die zag er eerst niks in. Maar gisteren maakte hij toch een draai. Hij gaat nu toch onderzoeken of er zo'n mobieltjesverbod moet komen. Ongetwijfeld verheugd daarover is PVV-Kamerlid Harm Beertema, want die pleit al veel langer voor zo'n verbod. En hij heeft ook recht van spreken, want hij was meer dan 30 jaar leraar, meneer Beertema. Goedemiddag. Bent u inderdaad verheugd? Ja, 34 jaar voor de klas. Hè. Dat moeten we wel even scherp hebben. Okay. Want dat is, daar doe ik altijd een wedstrijd mee met Van Menen van D66. En die heeft slechts 33 jaar in het onderwijs gewerkt. Okay. Dus dat wil ik altijd even winnen. Ja, ik ben er natuurlijk heel erg blij mee. In 2018 ben ik zelf al met een initiatief gekomen om dat onder de aandacht te brengen in navolging van wetgeving in Frankrijk. En dat sprak me heel erg aan. Ja, dat is toen heeft dat niet gehaald. Ja, ik wijt het altijd maar aan het feit dat de PVV nogal een avant-gardistische partij is die voor de troepen uitloopt. Maar nu is kennelijk het CDA ook overtuigd geraakt. En met René Peters samen heb ik nu weer die motie ingediend. Ja. En ik verwacht dat toch wel dat die het wel gaat halen. 34 jaar in het onderwijs, u hebt ongetwijfeld nog veel contacten ook daar. Wat hoort u terug van uw collega's? Waarom is dat mobieltjesverbod zo nodig, vinden zij? Nou, ik ben in 12 jaar geleden ben ik hier in de Kamer gekomen. En mijn ervaring is dus 12 jaar en ouder oud. Maar ik weet al dat de mobieltjes toen in de klas al zo'n probleem waren, dat we daar zelfs op het Albra College, waar ik vandaan kom in Rotterdam, dat we daar toen al een soort conferentie over gehad hebben, omdat het zo ongelooflijk storend was. Nou, toen konden die telefoons echt nog een heel stuk minder dan nu. Hè. Er was geen TikTok en noem maar op. Nu is het zo, als je naar bijvoorbeeld in een klas kijkt, hè, als je langsloopt, dat heel veel van die leerlingen voortdurend met hun telefoon in de weer zijn. Als ze er niet mee in de weer zijn, dan zitten ze erover te denken dat die telefoon in hun zak zit of in een tas zit. En dat ze daar, dat zich daar van alles afspeelt waar zij op dat moment niet bij zijn. Dat is enorm storend voor de concentratie. En ik wil het die leraren vooral niet langer aandoen om iedere les te beginnen met onderhandelingen of die telefoon wel of niet op de tafel mag liggen, enzovoort. Want dat is eigenlijk nu de praktijk. Er gaat zo een paar minuten voorbij dat er dus met die klas gediscussieerd moet worden wat wel en niet mag. Ja. Er moet onderhandeld worden. Hè. Die kinderen komen binnen. Die zijn altijd druk. Die hebben altijd van alles aan hun hoofd. Die telefoon die maakt er nog eens een extra inbreuk op. En ja, dan ga je elke 50 minuten weer een nieuwe klas met een nieuwe klas onderhandelen in hoeverre die telefoon dan wel of niet gebruikt mag worden. Ja, dat is doodzonde van de lestijd. Maar erger nog, die leerlingen zijn, het zijn pubers, hè. Of wat oudere pubers. Die hersenen zijn niet ontwikkeld en die hebben al moeite met concentratie en met focus. En die telefoon maakt dat nog eens 10 keer zo erg allemaal. Hoe zou zo'n verbod er in de praktijk dan uit moeten zien? In uw ideale wereld, is dat bij elke les inleveren of gewoon de hele dag achter slot en grendel? Nou, wat mij betreft, kijk, mijn ideale wereld blijven die telefoons thuis. Maar mijn ideale wereld bestaat natuurlijk niet. Het zal erop neerkomen dat leerlingen goede kluisjes hebben, hun eigen kluisjes. En dat daar de telefoons ingaan op het voordat de lessen beginnen. En dat die daar de hele dag ook in blijft. En als ze dan naar huis gaan of naar buiten gaan of naar hun baantjes gaan, dan komt die telefoon er weer uit. Ja. Ik heb in een tweet ook wel eens gezegd van, geef ze nou gewoon eens 8 uur vrij van die telefoon. Die kinderen moeten vrij hebben. Ja. Die geesten moeten vrij hebben. Die moeten zich bezighouden met concentreren. En vooral ook met elkaar. Ja. Hè? Want in die pauzes, als je die pauze, als je in een pauze langskomt en je kijkt in zo'n kantine of zo'n aula, dan zie je daar tafels met leerlingen die allemaal aan hun eigen telefoontje vastgekluisterd zitten. Ze praten niet zitten. Met elkaar. Ze praten niet met elkaar. Nou, nog één ding, meneer Beertema. Als ik nu leerling was, hè, dan zou ik mijn vinger opsteken en zeg ik, meneer Beertema, oké, leuk en aardig, maar geven jullie dan in de Tweede Kamer ook even het goede voorbeeld? Je kan geen debat zien of iedereen zit op zijn telefoon te kijken. Ja, en als dat gezegd wordt, nou, dan zwijg ik beschaamd. Want het is natuurlijk wel waar. Het is geen gezicht, zoals al die Kamerleden constant eigenlijk, als een minister aan het woord is, aan die telefoon gekluisterd zitten. Kijk, een hele enkele keer, ik wil ook wel een mea culpa doen eventjes hoor. Soms heb ik die telefoon echt nodig om met mijn medewerker te appen of om te vragen, joh, kijk eens even naar wat die minister zegt. Is dat geen onzin? En wanneer heeft hij dat gezegd? Of wat heb ik toen gezegd? Kijk, dan is het nuttig, dan is het een communicatiemiddel. Maar een heleboel Kamerleden en ik heel soms ook zit wel eens eventjes op Twitter iets te doen. Het is ook niet beleefd naar die minister toe. Ze zijn onze gasten, hè, die bewindslieden. Ja, ja. En dan staan ze daar hun best te doen om verhalen te houden. En dan zitten al die Kamerleden op hun schermpje te kijken. Ja. Dat is niet leuk. Ik denk dat het mea culpa mooi was. En nu dat verbod nog. Wie is maar gaat erover nadenken. Ja. Dank voor uw reactie. Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. Graag gedaan. Nieuws. Snipper. Ja, gelijk maar een nieuw snipper erachteraan. U hoort een fragment eerder vandaag al te horen op deze zender NPO Radio 1. This government will have integrity, professionalism and accountability at every level. Trust is earned and I will earn yours. Dit is de stem van de premier van het Verenigd Koninkrijk, Rishi Sunak. En het is vandaag een bijzondere dag voor hem. Waarom is het vandaag een bijzondere dag voor de premier van Groot-Brittannië? Als u het antwoord weet, mag u dat aan ons mailen. We doen deze ronde met de mailers en de appers, zoals dat een beetje oneerbiedig heet. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres, dus VillaVDB@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Uit Australië, Brooke Fraser en Something in the Water. U luistert naar Villa VDP. Ja, 's ochtends de deur achter je dicht doen, richting oprit lopen en dan met de auto naar het werk. In de nieuw te bouwen Utrechtse wijk Merwede is dat er niet meer bij. Die wijk, komen 10.000 mensen te wonen, wordt naast duurzaam ook nog eens een keer volledig autoluw. Vin van Leeuwen is hier dus projectleider, bezig met de mobiliteitszaken en kunt u eens omschrijven, meneer van Leeuwen, hoe die wijk er dan precies uit gaat zien? Ja, je moet je voorstellen, eigenlijk bijna alle huizen in die wijk die grenzen gewoon aan een gebied waar in principe geen auto's rijden. Dus voor je deur heb je dus inderdaad niet die geparkeerde auto, dat blik op straat. Je hebt veel meer plek voor groen. Je kinderen kunnen op straat spelen. Het is rustig wandelen. Je loopt naar de supermarkt in plaats van dat je er met de auto in het weekend naartoe moet. Je hoeft niet altijd om je heen te kijken of je wordt aangereden door. Precies. Ja. Allemaal voordelen. Het enige nadeel is, die auto die staat wel een stukje verder weg. Hè? Dus als je er eentje hebt, niet iedereen heeft een eigen auto, dus niet iedereen heeft hem ook nodig, dan staat hij op een paar honderd meter in een parkeergarage aan de rand van de wijk. Ja. Je ziet het nog eens bij allerlei toeristische, of bij sommige toeristische attracties, hè? Dat je dan parkeer, dan moet je een eindje lopen. Dan is dat helemaal afgeschermd, want daar willen ze geen auto's hebben. Zoiets moeten we ons erbij voorstellen. Ja. Maar wat doen we met bezorgers van pakketjes? Wat doen we met een ambulance als die erin moet? Ja, dit is grappig. Als je dus zo'n soort wijk jezelf voorstelt, hè, iedereen ziet wel de voordelen als je daar een beetje een beeld van probeert te vormen. Maar het is best wel ingewikkeld als je het dan ook wil laten werken. Dus voor pakketdiensten bijvoorbeeld hebben we moeten zeggen van nou, we bouwen ook in die garage aan de rand van de wijk een plek waar die busjes naar binnen kunnen rijden, waar ze passen. En daar zitten dan grote pakketwanden waar ze die pakketjes in kunnen stoppen, zodat mensen als ze de wijk binnenkomen gewoon langs die pakketwand lopen, pakketje mee naar huis. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Dus ja, als de ambulance moet komen, dan kan die komen. Ja. Maar daar hebben we dan paaltjes voor staan die alleen naar beneden gaan. Als het bijvoorbeeld veel van die bezorgdiensten, die rijden bijvoorbeeld al elektrisch. Maar dat maakt dan niet uit. U wilt daar gewoon geen enkele auto hebben. Maakt niet uit. Alleen ook geen elektrische auto's van de bewoners? Nee, alleen als het echt niet anders kan. He, dus een verhuizing, de brandweer, de ambulance, de afvalinzameling. Ja. Maar het is dus vooral ook de aanblik die wat tegenstaat. Want ik bedoel, voor het milieu hoeft het niet per se als je allemaal elektrisch zou rijden. Ja. Nee, hier zitten twee kanten aan. Dus aan de ene kant, we willen heel veel extra huizen bijbouwen op allerlei plekken in Nederland. En we willen dat eigenlijk liever niet in de oude Vinex-wijk aan de rand van de stad. Want dan stapt iedereen met twee auto's voor zijn deur in de auto. Moeten we alle snelwegen verbreden, dat schiet niet op. Dus we willen eigenlijk in de stad willen we verdichten. Dus meer woningen in de bestaande stad bijbouwen. U noemt het ook geen woonwijk, maar een stadswijk. Een stadswijk, ja. Ja, het is echt waar je woont, waar je werkt, waar je recreëert met horeca, voorzieningen, alles erop en eraan. Dus dat kan alleen maar met minder auto's. Dus dat is de ene kant. De andere kant is, omdat je dus zoveel mensen op een kleiner stukje stad dan we gewend zijn naast elkaar zet. Ja, dan moet je ook wel heel strak zijn op hoe je dan die buitenruimte, die openbare ruimte, dat je die niet ook nog eens volplemt. Want dan hou je niks meer over. En hoe komen die mensen uiteindelijk op hun werk? Er is 1 op de 4 mensen, 1 op de 4 huishoudens. Kan gewoon een eigen auto bezitten. De rest van de mensen, het vertrekpunt is, je loopt of je fietst. Hè. Daar ontwerpen we die wijk ook op. Dat goed OV voor de deur, hele goede fietsverbindingen naar de rest van de stad. Als je dan die auto nodig hebt, dan is de eerste stap een deelauto. Want je hebt hem vaak niet heel vaak nodig. Hè. Vaak heb je die auto af en toe nodig. Alleen als je hem echt vaak nodig hebt, dan heb je dus je eigen auto nog. Ja. We hebben ook even gebeld met verantwoordelijke wethouder. Eelco Ehrenberg is dat in Utrecht. Hij zegt, ja, onze stad wordt op deze manier ook toekomstbestendig gemaakt. Ja, wij zien of dat nou een aantal van onze wijken zijn die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben, of gewoon in wijken die al bestaan, waar steeds meer deelauto's komen, zien wij gewoon dat Utrechters eigenlijk steeds minder vaak de auto gebruiken. Dus eigenlijk spelen we als gemeente ook in op een trend. Een trend van minder bezit. Mensen hoeven het niet meer te hebben, een auto, maar willen het af en toe even gebruiken. Ja, en op die trend spelen we dus in. En ja, de ruimte die we daarmee vrijmaken, al die parkeerplaatsen die we niet hoeven te bouwen, ja, die besteden we nu aan groen, aan speelplekjes, aan hier en daar zelfs extra woningen. Nou, superbelangrijk in deze woningnood, zou ik zeggen. Nog even over de bewoners, hè, daar. Want je kan dus een auto hebben, maar die komt dan verderop te staan. Maar je moet dat ding dan stallen in een parkeergarage, kost geld. Of je neemt een leenauto, kost ook geld. Leenbusjes, leenfietsen. Openbaar vervoer, ook niet goedkoop. Wordt dit niet een wijk voor mensen met alleen maar een hele grote beurs? Nee, niet per se. Nee. Kijk, wat mensen denk ik heel vaak vergeten is dat een auto in zichzelf al gewoon een behoorlijk duur ding is. Hè? Ze kopen hem en vergeten dat ze hem ooit hebben gekocht. Dus rekenen die kost vaak niet meer mee. Dus eigenlijk wat je ziet is dat een heleboel auto's, voor een heleboel mensen is het eigenlijk al duurder nu om een eigen auto te gebruiken dan een deelauto. Alleen men realiseert zich dat niet zo. We bouwen deze wijk juist op die plek, zodat iedereen ook dichter bij de stad zit. Hè? Dus ook als je misschien geen auto kunt veroorloven, dat je dan toch op de fiets en met het OV op een goede manier je werk, ja, je school en je familie kunt bereiken. Ja. Ik woon zelf in Utrecht en ik ken de situatie daar. Want deze plek ligt gewoon tussen twee bestaande wijken in. Dus worden die dan ook aangepast? Want die mensen, die 10.000, die moeten door die wijken uiteindelijk naar de stad toe. Moeten ze doorheen, ja. Dat is met name aan de kant van, nou, eigenlijk beide kanten. Zowel Kanaleiland als Rivierenwijk. Het is niet alleen maar de Merwede zelf. Wat we doen is, we verbeteren heel veel fietsverbindingen met name. En het OV. Dus er komen inderdaad fietsstromen door Kanaleiland, door Rivierenwijk heen naar de rest van de stad toe. Dat is deels Merwede. Al die 10.000 extra mensen, die moeten inderdaad voor een groot deel op de fiets ergens heen. Maar het zijn ook gewoon de mensen uit Leidse Rijn, uit Kanaleiland zelf, die veel betere fietsverbindingen krijgen naar de rest van de stad toe. Ja. Dus we gebruiken dit eigenlk ook als een middel om het hele netwerk, zo, technische term, te verbeteren. Ja, en de gemeente gaat een eigen bedrijf eigenlijk oprichten om dat allemaal goed te regelen. De wethouder nog even daarover wat dat bedrijf gaat doen. Omdat we wel willen dat in deze wijk het gewoon goed geregeld is. Dus er is geen parkeerplek meer bij je huis. Maar we hebben ook als gemeente gezegd, dan moet het alternatief wel goed op orde zijn. Dus dat zijn bijvoorbeeld deelauto's. Of dat zijn parkeerplekken aan de rand van de wijk. Zodat als je dan wel die auto wilt, dat je hem dan aan de rand van de wijk kan zetten. Maar bijvoorbeeld ook hele goede fietsenstallingen. Daar willen we ook geen troepje van maken. Maar gewoon netjes in het gebouw, droog, op de begane grond. Zodat je niet een trap af hoeft te zeulen met je... met je fiets staan. En allemaal dat soort eisen hebben wij eigenlijk als gemeente eraan gesteld. Omdat we dan ook gewoon vinden, ja, als die auto er niet in komt, dan moet het alternatief gewoon fantastisch zijn. En dat betekent dat we daar ook graag als gemeente zelf een beetje regie op voeren. En er zijn ook in andere steden wel autoluwe stadsdelen of wijken. Amsterdam bijvoorbeeld, Den Haag zijn ze bezig met plannen. Wat is het verschil dan met deze wijk Merwede? Twee dingen. Ten opzichte van datgene wat er al is in Amsterdam op een paar plekken, bijvoorbeeld Funen is een bekend voorbeeld, is de schaal. Het is gewoon een stuk groter dan dit soort wijken die er al zijn. Ten opzichte van de andere wijken die nu in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven worden gebouwd, is denk ik met name het feit dat we eigenlijk zeggen hier in Utrecht, we willen ook echt verantwoordelijkheid nemen, niet alleen maar voor de bouw van de wijk en hoe die eruit komt te zien, maar ook het rijlen en zeilen in die wijk qua mobiliteit. Dus het aanbod aan bewoners. De structurele zorg dat er een deelauto staat. Dat is nou precies waar we dat mobiliteitsbedrijf voor oprichten, samen met de andere partijen die nu betrokken zijn. Hmm. Om voor de lange termijn dit echt zeker te kunnen stellen. Want het klinkt uiteindelijk hartstikke prachtig natuurlijk. Zit er ook nog een kans in dat dit gaat mislukken? Dat het een enorme miljoenen debakel wordt? Nou ja, daar gaan we niet van uit. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden in Nederland. Waar de stedenbouw met hele goede idealen iets heeft neergezet, waar je achteraf van zei, hey, dat hadden we misschien toch beter anders kunnen doen. En dat wordt dan weer gesloopt en herbouwd. Eén ding hierover qua mobiliteit. Vaak denken mensen, oh joh, één op de drie, één op de vier huishoudens een eigen parkeerplek, dat kan nooit werken. Als je kijkt naar eigenlijk alle binnensteden van de grootsteden in Nederland, wat is nou het gemiddelde autobezit? Is 0,3. Is precies wat we hier bouwen. Dus het gaat er meer om dat we het goed laten werken voor de mens, dan dat het in zichzelf nou zo'n extreem uitzonderlijk concept is. Ja. We gaan het van afstand volgen in ieder geval. Hartelijk dank voor de uitleg. Vin van Leeuwen is dat, projectleider van de nog te bouwen stadswijk Merwede in Utrecht. Bell & Sebastian is een band uit Glasgow, Schotland. Vernoemd naar de weesjongen Sebastian en zijn hond Belle uit de verhalen van Cécile Aubry. Vorig jaar kwam de groep al met een nieuwe plaat en nu is er alweer eentje. Ze hebben er zin in. 12e studioalbum van Bell & Sebastian. Dat heet Late Developers. Daarvan hoort u nu I Don't Know What You See In Me. Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need, for your love is true indeed. I've been looking down, and I don't know what I'm thinking about. You were standing right in front of me, and it only took a moment to if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need, for your love is true. I don't know what you see in me. in front of me. And it only took a moment to see. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me. But I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me. But I know I'm not about to give you up. Van Belle en Sebastian was dat. Ineke Carabin, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Zuidzanden. Ja, weet je waar dat ligt? Waar ligt dat ook alweer? Tussen Breskens en Katzand. Ah, we zitten in de buurt van Katzand, Breskens, West-Zuid-Vlaanderen. Ja, we zitten in Zeeland. Ja. Ja. Ineke, jij hoorde de stem van Rishi Sunak, dat is de Britse premier. En het is vandaag een bijzondere dag voor hem. Waarom, was de vraag. Hij is 100 dagen premier van het Verenigd Koninkrijk vandaag. Ja, helemaal goed. 100 dagen in functie. Levert een Villa VDB keukenschort op. We weten Zuidzanden te vinden nu, dus dat komt naar je toe binnenkort. Veel plezier ermee. Oké. Bedankt. Yo, dag. En ja, zoals altijd, Sophie Verhoeven gekleed in zo'n Villa VDB keukenschort in de receptie van de villa. En daar zie ik Linda Geven. Hè? Ja. Zeker, rechtspsycholoog. We gaan het straks met haar hebben over de eerste keer dat de leugendetector werd ingezet. Linda, ik heb altijd geleerd dat iemand ziet te liegen als hij naar boven kijkt of aan zijn neus zit. Ja, was ook maar zo makkelijk. Helaas heeft dat heel erg weinig met liegen te maken. Totale onzin. Complete onzin, sorry. Ja. Nou, Jurgen. Ja, ik zit even aan mijn neus. Je kan gewoon aan je neus zitten. Ja, zeker. We gaan zo meteen uitgebreid praten, want de aanleiding is de eerste leugendetector die getest is, maar liefst 88 jaar geleden. NPO Radio 1. En nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Een deel van het Nederlandse cabinepersoneel van EasyJet op Schiphol dreigt met een staking tijdens de meivakantie, meldt NA Nieuws. De luchtvaartmaatschappij weigert met vakbond FNV te onderhandelen over een nieuwe cao. Een voormalige Russische legerofficier heeft bij de BBC gesproken over martelingen van Oekraïnse soldaten. Hij is gevlucht uit Rusland en zegt dat hij daar als verrader wordt beschouwd. In het interview vertelt hij dat hij in april in het zuidoosten van Oekraïne zag hoe gevangen genomen militairen werden beschoten en ook bedreigd met verkrachting. De Oostenrijkse rechter heeft 4 mannen veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een aanslag ruim 2 jaar geleden. Een aanhanger van de IS schoot toen 4 mensen dood in Wenen en verwondde er 17. Hij werd zelf door de politie doodgeschoten. 2 bekenden van hem moeten levenslang de cel in, 2 anderen 19 en 20 jaar. Hongkong geeft binnenkort meer dan 500.000 gratis vliegtickets weg in een poging om toeristen te lokken. De toeristenstroom is na de coronabeperkingen nog lang niet op het oude niveau. En daarom begint de regering deze campagne onder de naam Hello Hongkong. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 2 februari 1935. Villa VD. Op die dag werd in de Amerikaanse staat Wisconsin de eerste leugendetector getest. De leugendetector is jarig. Op 2 februari 1935 werden de eerste testen gedaan door de Amerikaanse politieagent en uitvinder Leonard Keeler. Als u wel eens naar een krimi kijkt op tv, dan weet u dat de leugendetector een apparaat is dat een fysiologische reactie meet bij leugens. Het principe is niet veranderd. Het meten van lichamelijke reacties tijdens een verhoor. En dan moet u denken aan een verhoogde ademhaling, bloeddruk, hartslag, zweten. Wel is het apparaat in de afgelopen decennia flink verbeterd. Tegenstanders blijven volhouden dat de methode onbetrouwbaar is. Koudwatervrees noemen de voorstanders die opstelling. Bij verantwoord wetenschappelijk gebruik is de leugendetector een nuttig instrument, zeggen ze. En in de villa rechtspsycholoog Linda Geven, hartelijk welkom. Goedemiddag. Zometeen over de leugendetector, want voor die tijd waren er allerlei andere methoden, hè, om iemand de waarheid te laten spreken. Ja, liegen en leugens detecteren is echt al zo oud als de mensheid. Dus dat deden ze, nou, heel veel in de middeleeuwen deden ze het al, heel vroeger ook in India, dan moest je een hap rijst in je mond nemen, droge ongekookte rijst. En dan was het idee van als je dat dan na een tijdje weer uitspuugt en het is nog steeds droog, dan heb je een probleem. Want als je liegt, dan word je zenuwachtig, krijg je een droge mond. En zo konden ze dan leugens detecteren, dachten ze. Ja. Maar ik las ook iets vreselijks in Afrika. Ja, dat zijn de Bedouinestammen. Ja, die deden dat met zo'n hete ijzeren staaf die je dan in het vuur legt. En daar moest je dan je tong tegen aanhouden. En als je dan dus een droge tong had... Okay. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt hoe je tong eraan toe was. Dat je sowieso wel... Ja, de waarheid sprak. Ja. ik hoef niet getest te worden, nee. Het is gewoon waar. Doe maar niet, ja. Ja, dan de leugendetector, 1935. Leonard Kielen, we hoorden het net al even, een politieman dus kennelijk, had dat apparaat ontwikkeld. Ja, er is wel een beetje, is hij nou echt de allereerste? Maar hij heeft het inderdaad op de markt gebracht. Van, nou, we gaan ademhaling, hartslag, bloeddruk meten. En dan kunnen we kijken of iemand liegt. Dat is in ieder geval het idee erachter. En ik denk dat hij zo'n apparaat had waarbij zo'n pennetje echt meeschrijft op een rol papier. En hij bedacht dus die polygraaf, maar dat is eigenlijk puur en alleen het apparaat. Dus, ja. Ja, precies. Dus de methode, hoe je dat dan meet en zo, daar had hij zich nog niet echt over. Ja, of hij dat echt. Maar het is dus heel belangrijk dat je en de goede vragen stelt en hoe je dat dan afleest. Ja. Want eigenlijk hoorden we dat net al even in dat fragmentje ook. Hoe betrouwbaar is die leugendetector dan? Ja, het ligt er een beetje aan wat je probeert te meten. Dus probeer je leugens te detecteren, dan zou ik zeggen dat je daar, ja, is eigenlijk totaal niet betrouwbaar. Wat die test wel doet, is meten of je zenuwachtig bent. Of je stress hebt. Dus als je nu denkt dat je in één keer moet gaan bungeejumpen, ja, dan gaat je hartslag omhoog, je krijgt zweethanden. En dat is eigenlijk wat die test meet. Maar dat is natuurlijk al heel snel als jij ergens van verdacht wordt. Je zit op een politiebureau, misschien in een cel. Ja, ik kan me zo voor, je hebt niks gedaan, dat je dan toch daar enigszins opgewonden door bent. Ja, dus dat is precies het probleem van die test. Dus ze stellen eigenlijk vaak twee vragen. Dus het heet de controlevragentechniek. Je hebt een setje relevante vragen over het misdrijf. Heb jij de buurvrouw vermoord? Ja. En een andere vraag is de zogenaamde controlevraag. En dat gaat over iets in je leven wat eigenlijk ook niet mag. Heb je ooit wel eens iets gestolen? En het idee is dus dat als je schuldig bent, dat je op die vragen over het misdrijf heel sterk reageert. En het... Ze zeggen, als je onschuldig bent, dan zou je op die vraag niet reageren. Want jij hebt niks met het misdrijf te maken, maar wel op die controlevraag. Ja, ja. Maar goed, je zegt het net ook, als je bij de politie zit, je weet donders goed om welk misdrijf het gaat. Je bent bang dat ze je misschien niet geloven. Dus in die zin krijg je bij iedereen een stressreactie. In Nederland wordt die ook niet gebruikt, hè, de leugendetector. Nee. In België wel. Ja, ik weet niet zo goed waarom ze het daar gebruiken, want de wetenschappelijke inzichten laten echt wel zien dat die test niet betrouwbaar is. Wat misschien zou kunnen is dat ze de betrouwbaarheid ervan meten in echte zaken, waarbij dus nooit aan het licht is gekomen dat die test niet betrouwbaar is geweest. Dus als je vervolgens ook een valse bekentenis krijgt omdat je zegt, ja, maar jij hebt die polygraaf niet verslaan, dus... Dan heb je een soort van twee onafhankelijke maten, maar ze zijn allebei niet juist. Dus het zou kunnen dat je denkt dat je iets heel goed meet, terwijl dat niet zo is. En in de Verenigde Staten, wordt het daar gebruikt eigenlijk? Ja, zeker. En er zijn ook wel dwalingen uit. Ik wou net zeggen, dan zijn er dus ook wel behoorlijke dingen misgegaan. Heb je daar voorbeelden van? Ja, ik heb, omdat ik zelf onderzoek doe naar leugendetectie en naar valse bekentenissen, heb ik een zaak gehoord waarbij er een man inderdaad... niet door de polygraaftest is gekomen. Dus hij zou zijn twee stiefkinderen vermoord hebben. Vervolgens is er in het verhoor ook heel veel druk op hem gezet. Heeft hij het ook bekend. En toen bleek 20 jaar later pas dat het de buurman was geweest. En hij heeft al die tijd heeft hij gevangen gezeten. Tja, ja, dat kan dus gebeuren. Dus ja, het apparaat alleen al. Goed, in Nederland wordt het dus ook niet gebruikt. Zijn er, want de techniek is natuurlijk wel steeds verder gegaan. Zijn er nu wel andere technieken die gebruikt kunnen worden om te vast te stellen of iemand liegt of niet? Ja, er zijn allerlei verschillende dingen waar je naar zou kunnen kijken. Dus je zou kunnen kijken naar het aantal details dat iemand in een verklaring geeft. Dus een beetje de verbale leugendetectie. Maar je zou die test ook op een andere manier kunnen inzetten, namelijk om te kijken of iemand daderkennis heeft. Dus dan gebruik je eigenlijk precies hetzelfde apparaat. Je meet of iemand zweethanden krijgt, je meet iemands hartslag. Maar in plaats van dat je dus die twee slechte vragen stelt, laat je 5 verschillende plaatjes zien van bijvoorbeeld een moordwapen. En alleen de echte dader weet natuurlijk welke van de 5 dat is. Ja. Dus als jij onschuldig bent, dan reageer je gelijk op allemaal. En ben je schuldig, dan kunnen we je aan de hand daarvan eruit pikken. Ja. En als je dus meerdere vragen stelt en telkens is de kans 20% dat je per ongeluk bij het juiste antwoord reageert, dan kun je dus door meerdere vragen eigenlijk statistisch uitrekenen dat als je onschuldig bent, ja, dat de kans minder dan 1% is dat je onterecht schuldig uit die test komt. Ja. Rechtspsycholoog, hè? Dat betekent ook dat je bestudeert verhoren. Want daar ging het net ook al over. Als je zo'n leugendetector, dan gaat het ook om de vragen die gesteld worden. Ja. Ja, daar is een hoop over te doen natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, dit is de laatste tijd komt het steeds meer naar boven. Het is in ieder geval ook steeds meer in de media, op Netflix. Dus het begint nu net weer een nieuwe serie over die pompmoord. Hè? Daar zie je dan ook af en toe beelden van iemand die verhoord wordt. En ja, daar wordt enige druk op uitgeoefend. Dan ga je al gauw bekennen ook misschien. Ja, valse bekentenissen zijn iets waarvan iedereen eigenlijk altijd zegt van, nou, dat zou ik nooit doen. Maar in de praktijk, en ik denk ook dat als jij op een bepaalde manier verhoord wordt in combinatie met, je zit in een verhoorkamer, je bent afgesloten van de wereld, je hebt helemaal geen idee hoe dat werkt in de praktijk en je bent onschuldig. Ja, als er dan druk op je wordt uitgeoefend, dan zou het kunnen zijn dat jij een valse bekentenis aflegt. Ja. En wat is de dagelijkse praktijk in Nederland? Want als je dan als verdachte daar zit, gaan ze er dan af en uit dat je ook dus, want dat maakt natuurlijk uit ook in je vraagstelling. Ja. Als jou gelijk denkt, nou, die zal het wel gedaan hebben, stel je andere vragen dan. Klopt. Open vragen van erachter komen of iemand het ook echt gedaan heeft. Ja, daar is zelfs een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, waarbij ze agenten in twee groepen hadden verdeeld. En aan de ene groep zeiden ze, deze verdachte is sowieso schuldig, maar we moeten nog even dat verhoor doen. En bij de andere groep zei ze, deze is sowieso onschuldig, maar goed, we moeten wel dat verhoor hebben gedaan. En dus met een bepaalde bril op gingen die ondervragers het verhoor in. En die stelden dus ook andere vragen, inderdaad meer druk, meer suggestieve vragen. En dan aan de achterkant, dus als iemand naar die opnames kijkt, denk je ook sneller dat de verdachte schuldig is. Omdat diegene meer in verweer gaat, verzet en heel hard roept dat hij het niet heeft gedaan. Ja, precies. Ja, ja, blijft interessant. Mooi vak ook. Ja. Je hebt de waarheid gesproken de afgelopen minuten? Zeker. Ik heb niet naar mijn ooghoek, niet aan mijn neus gezeten. Oké, dankjewel. Linda Geven was dat. Dank voor je verhaal over de allereerste leugendetector die dus 88 jaar geleden werd getest. En ja, we hebben het gevonden in de archieven. De man met de stofjas is de trap afgedaald. Uit 1935 nu, Ethel Merman. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. In a plane, too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Dat zijn allerlei nieuwerwetse uitvoeringen van dit nummer. Dat is in die zin een klassieker. Maar dit was de uitvoering uit 1985. Ethel Merman en I Get a Kick Out of You. Nieuws. Snipper. Nieuw snipper, deze ronde spelen we met de bellers oren gespitst. Hier is het fragment, u krijgt zometeen de vraag erbij. Maar hebben we het hier dan wel over ingrediënten lenen of gewoon alles kopiëren? Nou, ik moet zeggen, in dit geval leent hij ze wel. Want hij maakt er hier ook echt een fuga van. Dat is eigenlijk een meerstemmig stuk. Hoor ik daar nou de stem van Jet Berghout, mijn favoriete collega van NPO Klassiek? Ik geloof het wel. Die was in de nieuwsbv en het ging over het gebruiken van verschillende muzieksoorten door een wereldberoemde componist. En de vraag is natuurlijk over wie gaat het hier? Welke componist bedoelen we? 0800-1101, makkelijk nummer. U kunt nu bellen, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met Frank. Frank. Ja, goedemiddag. Ja, zeg het maar, Frank. Wat is het? Welke componist? Ja. Volgens mij was het Bach. Het was Bach. Ja hoor. Johann Sebastian zelf. Ja, dat was hem. Hij wordt de Fusion Coq avant la lettre genoemd. Ja, ik heb zoiets gehoord. Ik heb niet het hele stuk vernomen, maar... Ik hoorde het wel toevallig voorbij komen. Ja, hartstikke goed. Nee, de antwoorden zitten verstopt door de dag heen op deze zender. En dan kan je maar zo'n Villa VDB keukenschort scoren in dit programma. Blijf aan de lijn voor de gegevens. Wij noteren alles en ik wens je goede reis. En hou hem tussen de lijntjes. Ja. Jazeker. Jurgen van den Berg. Tot 3:30 Villa VDB. Veel streektalen dreigen te verdwijnen in Nederland. En dat terwijl bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voor de statenverkiezingen hebben staan dat de regionale cultuur moet worden beschermd. Kandidaat statenlid voor de ChristenUnie in Zuid-Holland, Nathan Kramer, wil de streektaal redden. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke streektaal beheerst u zelf? Ik spreek zelf het Urkers. Dat doe ik al sinds mijn geboorte eigenlijk. Geboren op Urk? Geboren in Amsterdam, maar wel 18 jaar gewoond op Urk, ja. Ja, hoe klinkt Urks? Nou ja, het klinkt ongeveer zo. Als je met de kanga duur praat in het Urkers, dan verstoor je er misschien wel wat van. Ja, zoiets. Ik begrijp het wel een beetje, hoor. En spreken jullie dat thuis ook nog? Ja, zeker. Ik spreek het met mijn ouders spreek ik het bijna dagelijks. Aan de telefoon en ook thuis. En met vrienden en familie, daar leeft het nog wel. Ja. Waarom maakt u zich druk om het voortbestaan van de streektaal? Ja, streektalen zijn een soort levend cultureel erfgoed. Want we hebben cultureel erfgoed in de vorm van monumenten en echt tastbare dingen. Maar een streektaal is ook echt iets om te spreken. En als dat verdwijnt, dan verdwijnt ook een zekere omgangsvorm. En zeker niet tastbaar iets wat je niet zo makkelijk meer terug kan krijgen. En daarom maak ik me er wel zorgen over. Ook omdat de algemene trend is dat het steeds minder wordt gesproken. En dat de gemiddelde spreker van streektalen ook steeds ouder wordt. Want u spreekt het dus nog wel met die ouders, zegt u. Maar ik hoor het nu bijvoorbeeld, ja. Nu wij gewoon dit gesprek doen, hoor ik er helemaal niks meer van. Nee, klopt. Ik heb ook logopedie gehad. En ik heb geen tongval in de meeste conversaties, nee. Maar is daar nog een reden voor dan? Want logopedie, dat betekent ook dat je er echt iets aan hebt willen doen. Nou ja, het is binnen de samenleving ook vaak gezien als schut. Als iemand zo'n tongval heeft, of ook soms gewoon direct spreekt, dat wordt gezien als onwenselijk. En dat stond ook in het artikel bijvoorbeeld. Een streektaalspreker die verdient gemiddeld 11% minder bij dezelfde baan, met dezelfde opleiding en dezelfde leeftijd. Echt waar? Dus er is nog wel degelijk een soort stigma tegen het hebben van een tongval en laat staan een streektaal. Ja. Nou hebben de provincies hebben hier de mond vol van, hè, vinden ook dat dit een belangrijk punt is, maar doen er volgens u te weinig aan. Laten we even luisteren naar een aantal van die provincie-campagnefilmpjes. De afstand tussen politici en burgers moet verkleind worden. Wij moeten niet met meel in de mond spreken. En de streektaal in onze prachtige provincie mag bevorderd worden. Ik weet als overijsselaar en als statenlid dat de Overijsselaar die is gehecht aan de stad, het dorp en de streek waar hij geboren is. Wij zetten ons in voor cultuur, waarden en normen van Flevoland en Nederland. Voor onze historie en onze toekomst. Als VVD willen we dat kinderen de Friese taal goed leren. En daarnaast willen we dat het geld wat we hieraan besteden, maar liefst 3 tot 4 miljoen per jaar, op efficiënte wijze wordt ingezet. Hoe luistert u naar deze campagneteksten? Ja, vooral als campagneteksten, want van heel veel van de... Ja, het is heel veel mooi en leuk en men staat er ook wel achter. Maar concrete actie blijft vaak uit, want dat komt er weer in een bureaulijstje terecht. En dan denk ik, oh ja, gut, die hebben we ook nog na. Laten we maar eerst even andere dingen doen. En als je politiek alleen als een soort van Maslow-pyramide gaat beschouwen, waarin je alleen maar de basisdingen... Alleen daar de politiek gaan bedrijven, dan vergeet je ook nog dat er cultuur is en dat er nog veel meer is waar je ook in moet investeren. En dat, ja, dat raakt vergeten, helaas. En het begint al met die taal dus. Er zijn natuurlijk provincies die er wel genoeg aan doen, hè? Maar alle provincies zouden daar een voorbeeld aan moeten nemen, vindt u? Ja, zeker. Friesland doet het op dit moment echt heel goed. Die hebben ook wel een politieke strijd daar al sinds de jaren 50 mee gehad. Dat is ook een officiële taal natuurlijk in Nederland. Ja, zeker. En dat heeft er ook mee te maken dat er een vrees was voor een burgeropstand na het zogeheten Kneppelfred in 1956. Toen een rechter niet wou dat iemand zijn verdediging in het Fries hield. Dus daar is ook al wel veel meer onvrede over geweest. Maar zeker in andere provincies denk ik van ja. Het wordt ook wel eens gezegd dat een taal is een dialect met toevallig een leger en een mankracht erachter. Ja, nee, want dat is natuurlijk nog wel een verschil, een taal of een dialect ook. Mm-hmm. Ik bedoel, als je iemand hoort spreken die misschien, waarvan duidelijk te horen is dat hij uit het noorden komt, dat is wat anders natuurlijk dan de streektaal. Ja, nou, het is een beetje diffuus. Als in, ik gebruik ook in het artikel vooral de term streektaal, omdat de... Ja, wat is nou exact? Er is niet een soort van meetbare exacte grens tussen dialect en streektaal. Maar meestal is een dialect wel, er zijn een paar woorden en een paar dingen anders. Maar in streektalen zit er ook echt soms grammaticaal een andere invalshoek in, een andere gebruiken. En dat hebben de Nederlandse streektalen wel. En ik denk bijvoorbeeld in het Urkers heb je kiek en kiek. Dat is dan, de verleden tijdsvorm heeft al net een andere duur van de klank in het midden. Dat soort eigenschappen die heb je in verschillende streektalen die je niet hebt in het algemeen Nederlands. Dus dan denk ik wel van, nou, dan wordt het wel wat ingewikkelder dan simpelweg een dialect. Ja. Het voorbeeld is natuurlijk Frankrijk met het Bretons, hè, wat eigenlijk op sterven naar dood was. En dat is toch, hebben ze net op het moment een goede moment nog gered, hè? Ja, zeker. Dat is heel goed gegaan. Er zijn heel veel enthousiastelingen geweest die hebben de Divan-schoolstroming opgericht. Dat is dat kinderen al vanaf de basisschool in het Bretons kunnen worden opgevoed. En dat heeft heel erg een goede impact gehad. Zeker nog dat er ook heel veel jongere Bretonnezen, ik heb geen idee hoe je die mensen eigenlijk noemt, zijn die het ook weer als spreektaal gaan gebruiken in de persoonlijke kring, omdat het weer hip wordt en dus wordt geleerd. Dus het kan wel. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een ding. Sowieso hebben die jongeren nodig voor alles en nog wat. Maar dit ook, die moeten dat uiteindelijk in leven houden. Dat die oude mensen het nog steeds spreken, dat is mooi. Maar ja, die gaan op een gegeven moment ook weg. Uiteindelijk houdt dat ook op, helaas. Ja. Ja. Wat moet er concreet gebeuren dan? Wat moeten die provincies doen, wat u betreft? Ja, het is niet alleen de provincies, maar ook op nationaal niveau is er genoeg om te doen. Wij hebben bijvoorbeeld in het artikel ook over dat er binnen scholen ruimte moet zijn om in het lespakket bepaalde elementen te kunnen opnemen van streekcultuur en streektaal. Dus bijvoorbeeld bij Nederlands geschiedenis of cultuuronderwijs. En ook, nou, het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn als we een soort verre stip op de horizon zullen zetten, dat iemand ook een eed zou kunnen afleggen in streektaal of misschien zelfs een huwelijk zou kunnen voltrekken. Nou, dan ga je wel, ik kijk al wel heel ver, maar dat soort dingen, die zouden mogelijk moeten zijn. En op provinciaal niveau zijn er al heel veel cultuurinstituten en ook al wel taalinstituten zoals Huus van de Tol in Drenthe. Die zouden gewoon meer fondsen en middelen kunnen krijgen om hun streektaal meer te koesteren en ook meer activiteiten te kunnen organiseren in de provincie zelf. Ja, want ik bedoel, ook, je ziet het bijvoorbeeld in de muziek natuurlijk ook wel, hè, de streektaal, nou ja, ze zijn allemaal uit alle windhoeken zit wel iemand die het doet, in het zuiden, het noorden, in het oosten, nou ja, dan ook in het westen natuurlijk wel. Nou, dat is allemaal een mooie ontwikkeling en ook dat jonge mensen daarmee bezig zijn, maar het moet structureler, vindt u? Ja, want het enthousiasme is er zeker wel te vinden. Het is alleen nu nog even de volgende stap van kunnen we er ook echt een structuur omheen bouwen dat het ook dat enthousiaste gevat blijft voor de volgende generatie. Ja. U bent verkiesbaar voor de Staten van Zuid-Holland, voor de ChristenUnie. Zeker. Nou, stel dat u gekozen wordt, jullie komen in het college daar. Wat is het eerste dat u gaat doen? Nou, het eerste wat ik ga doen is dat ik ga kijken, kan er bijvoorbeeld in Goeree kijken, of is daar een cultuurinstituut mogelijk? Zuid-Holland is wel een opvallende casus, omdat de verstedelijking wel wat minder echt expressieve streektalen heeft voortgebracht. Ja. Dat ga ik wel eerlijk zeggen. Maar bijvoorbeeld ook kunnen we kijken naar die lespakketten. Kunnen we daar iets voor aanbieden dat bijvoorbeeld iemand uit de Bollenstreek een profielwerkstuk makkelijker kan doen over iets uit de Bollenstreek en per streek in Zuid-Holland daar iets voor opstellen. Ja, en dat het liefst dus in de eigen streektaal te doen. Ja, als zover mogelijk wel. Ja. Dank. Mooi initiatief. Mooi pleidooi ook eigenlijk wel voor het behoud van de streektaal in Nederland. Kandidaat statenlid in Zuid-Holland, Nathan Kramer was dat, van de ChristenUnie. In Algemeen Beschaafd Nederlands nu de dichter voor drie. Hier is Jan J. Pietersen. Eén gedicht voor drie. Die winter in Zeeland. Het gebeurde in het Westen, 1 februari 1953. Het was nacht. Hij werd op de laatste avond van januari nog door zijn moeder naar bed gebracht. Daags daarna vroegen wij: wat is dat, een evacuee? Waarop onze moeder zei: dat is een soort logé. En wees maar lief voor hem, hij maakte heel veel mee. Oké, die zou zich niet vervelen. Maar wat wij kinderen ook verzonnen, hij wilde niet met ons spelen. Waarom, begrepen we pas later, toen we het hoorden over zijn moeder en zijn vader en zijn broertjes en zijn zusjes en het water. Jan J. Pietersen was dat, dichter voor drie, ook nog even over de watersnoodramp. Uiteindelijk was dat de inspiratie voor dit gedicht. We gaan ze er straks weer opzetten. De vier van de villa, of morgen geloof ik, maar we gaan ze straks selecteren. Dat is altijd een uitgebreide. Iedereen mag dan stemmen, bordjes hoog houden. U kent het wel, stoelen worden omgedraaid. Maar uiteindelijk kiezen we de vier mooiste gesprekken van de afgelopen week. Die worden keurig bij elkaar gezet in pakweg een half uurtje. Kunt u dan al die gesprekken even terugluisteren. En dat kan via de site maxvandaag.nl. Vanaf morgen staat er weer een nieuwe vier van de villa. Maxvandaag.nl. NPO Radio 1. 1 vandaag. Problemen moeten eerst heel erg uit de hand gelopen zijn. En dan komt er jeugdzorg. Dus ik dacht, dat moet eigenlijk anders. Verdieping bij het nieuws. We hebben het de hele tijd over wat staat er nou op papier in plaats van wat doen we voor mensen. En dat vind ik ook heel verdrietig. Elke dag een factcheck. Minder dan 10% van de mensen die echt werken zijn lid van een vakbond. Fictie. En het opiniepanel. Elke dag dat je geen boom plant is bijna een verloren dag, zeg maar. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Ja, het is een feit. Wie luistert, weet meer. Het werk ligt voor het oprapen. Maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het City of Birmingham Symphony Orchestra en dirigent Mirga Grazhenita-Tila. Op 21 maart hoort u Prokofjev's Romeo en Julia en speelt Julia Hagen Shostakovich's tweede celloconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Bij Albert Heijn hebben wij heel veel voordeelboodschappen. Zo kun je bijvoorbeeld iedere week voordelig je fruitschaal vullen. Losse appels, peren, mandarijnen, kiwis of lekker gemixt. Hoe meer je koopt, hoe hoger je korting. Tot wel 30%. Senator Van Raven. Grootste politieke stroming van Nederland. En provinciaal, ook lokaal. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Wil jij meer comfort en lage energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon, go kozijnen. Alma's dochters van Jutta Goris. Vijf sprankelende en wanhopige levens in één meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het dichten van de zogenoemde digitale kloof, dat is wat de Alliantie Digitaal Samenleven wil. Omdat een grote groep mensen het nog steeds niet lukt om zaken digitaal te regelen. Nu het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Even kijken, daar ben ik. Nou goed, ik begin. Veel partijen in de Tweede Kamer die hebben moeite met de hoge winsten van Shell. In een tijd dat veel mensen in de problemen komen door de hoge energiekosten zag de olie- en gasreus de winst vorig jaar verdubbelen naar ruim 38 miljard euro. Tijdens een debat noemden Kamerleden van zowel de oppositie als de coalitie die winst exorbitant. Linkse partijen willen de winst extra belasten, maar sinds het vertrek van het hoofdkantoor naar Londen is Shell geen Nederlands bedrijf meer en worden de winsten in het Verenigd Koninkrijk belast. De politie heeft in Nederland en België 9 mensen aangehouden. Die worden verdacht van tientallen plofkraken in Duitsland. In totaal zouden ze zo'n 5 miljoen euro hebben buitgemaakt. Correspondent Charlotte Waiers vertelt wat er bekend is over die verdachten. Een groep mannen, in totaal tussen de 24 en de 41 jaar, met Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Afghaanse en Roemeense nationaliteit. En het bijzondere daaraan is dat ze voornamelijk vanuit Nederland actief waren. Dus het is echt een Nederlandse bende die in Duitsland toeslaat. Ja, want daar zijn de pinautomaten minder goed beveiligd dan hier in Nederland. De verdachten zouden Roermond als uitvalsbasis hebben gebruikt. Daar zijn ook 9 pakketten met explosieven gevonden. En de politie denkt dat die hele groep plofkrakers uit 500 man bestaat. Vooral uit de regio's Amsterdam en Utrecht. In Oostenrijk zijn 4 mannen veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslag in Wenen ruim 2 jaar geleden. Een terrorist schoot toen 4 mensen dood tijdens een moordtocht door de stad. 17 mensen raakten gewond. De dader was een aanhanger van IS en werd door de politie doodgeschoten. Een voormalige Russische legerofficier heeft bij de BBC verteld over martelingen van Oekraïnse soldaten. Hij zou in Oekraïne hebben gezien hoe gevangen genomen militairen werden beschoten en ook bedreigd met verkrachting. De officier is gevlucht uit Rusland en zegt dat hij daar als verrader wordt beschouwd. In het oosten van Oekraïne, in de stad Kramatorsk, zijn na de raketinslag van afgelopen nacht nog eens 2 Russische raketten neergekomen. En er zouden opnieuw slachtoffers zijn, meldt The Guardian. Maar hoeveel is niet bekend. Jeugdrechters moeten beter gaan luisteren naar kinderen en ouders. Het komt naar voren uit gesprekken met ouders, kinderen, advocaten, rechters en mensen uit de jeugdzorg. Het rapport daarover werd vandaag gepresenteerd. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Naves, die vindt de conclusie pijnlijk. Om te horen dat ouders, kinderen en een advocaat het gevoel hebben dat ze onvoldoende gezien en gehoord zijn, dat is niet wat je wilt als rechter. Ja, dat is oud. De uitkomsten van het onderzoek komen ook niet helemaal als een verrassing, zegt kinderrechter Suzanne Tempel. Het is mij natuurlijk wel bekend dat er al langer ouders zijn, belangenorganisaties die aan de bel trekken waar het gaat over hoor ons, zie ons en doe iets aan feitenonderzoek. Jeugdrechters vinden dat ze te weinig zelf onderzoek doen naar feiten die door de kinderbescherming en andere instanties worden gepresenteerd. Dat willen ze wel, maar zaken zijn vaak te complex en ze zeggen ook dat ze vaak te weinig tijd hebben. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak tegen Willem Engel. Vorige maand werd hij veroordeeld tot een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Engel werd in 1 geval schuldig bevonden aan opruiing. In een livestream op Facebook riep hij op om te gaan protesteren, terwijl die demonstratie toen verboden was vanwege de coronamaatregelen. Voor 5 andere feiten werd hij vrijgesproken, maar dat vindt het OM niet in alle gevallen terecht. Engel zei zelf meteen al na die uitspraak dat hij in hoger beroep gaat. En er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het wordt gevestigd in Den Haag, heeft Europese commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het centrum gaat onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn gepleegd vervolgd kunnen worden. Het weer, het is bewolkt in het oosten. Daar kan nog wat regen vallen. In het westen is het al droger. Graad of 10 is het. Ook morgen weer zo'n overwegend bewolkte dag. Het blijft wel droog en dan wordt het een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat ruim 20 kilometer file, maar de meeste files leveren heel weinig vertraging op. Er zijn maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Dus er eentje bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. Staat er 10 minuten in de file. En op de A28 Zwolle-Groningen tussen de Wijk en knooppunt Hogeveen is de vertraging nu ook 10 minuten. Kies voor sterke regio's en leefbare Randstad. En provinciaal, ook lokaal. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Ben jij het type? Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer Marcel Hartenveld met zijn muzikale cake op deze week tot nu toe. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties. De wereld wordt steeds digitaler. Inloggen op een tweede apparaat met een tijdelijke toegangscode of chatten met een robot, omdat de klantenservice met echte mensen niet meer bestaat. Veel mensen worstelen daarmee. Van de week nog was in het nieuws dat ruim 2 miljoen mensen niet zelfstandig digitaal kan bankieren. Bijna 500.000 mensen heeft sowieso nog geen internet thuis. Wietske Druisma is programmamanager van de Alliantie Digitaal Samenleven. Goedemiddag, mevrouw Druisma. Goedemiddag, Wietske Kamsma, om even te corrigeren. Neem me niet kwalijk. Nou, geeft niks. Ja, dat is dan toch weer dat digitale kloof die mij hier nekt, natuurlijk. Ik kan gewoon niet lezen. Nou, nee, het staat wel Druisma, maar iemand anders heeft het verkeerd opgetypt. Neem me niet kwalijk daarvoor. Beschrijf die digitale kloof eens. Ja, hij lijkt wel onzichtbaar, maar dat is het niet als je goed kijkt. Er zijn, u zei het al in de intro, er zijn zo'n 2,6 miljoen mensen zelfs die niet zelfstandig kunnen internetbankieren. Maar uiteindelijk zijn er zo'n 4 miljoen mensen die gewoon moeite hebben om bijvoorbeeld hun overheidszaken digitaal te doen. En dat wordt door heel veel andere cijfers weer beïnvloed. Dus mensen die in armoede leven, meer dan 1 miljoen mensen. Mensen die bijvoorbeeld met een beperking kampen. Meer dan 1 miljoen mensen met licht verstandelijke beperkingen. Dus er zitten heel veel verschillende oorzaken achter waardoor mensen moeite hebben met die digitale samenleving. En die kloof, als je moeite hebt, dan kan je aan heel veel dingen niet meer meedoen. Want de samenleving is zo gedigitaliseerd dat je moet solliciteren online, dat je je inkomsten moet uploaden voor een bijstandsuitkering online, dat je school online volgt, vergaderen, sociale contacten. Ja. Dus op het moment dat je niet mee kan doen, dan word je ook van heel veel dingen uitgesloten. Ja, ja, die getallen, dat werd van de week natuurlijk bekend, van die 2 miljoen met die bankzaken, maar gewoon ook het aantal mensen dat nog steeds geen internet heeft, dat is toch best wel hoog nog. Ja, dat is heel hoog. En het lastige is ook dat online gemeten wordt. Hè. Dus een CBS doet online onderzoek. Dus het is een schatting en daar zit ook een groep in die het niet heeft omdat ze het echt niet willen. Maar er zit een grote groep in die het niet heeft omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. We hebben groepen mensen gesproken die in financieel kwetsbare situaties leven. En die bijvoorbeeld een keuze moeten maken tussen zwemles voor hun kinderen of de aansluiting op internet thuis. Ja. Mensen die bijvoorbeeld bij een buurthuis in Amsterdam 's avonds voor het raam gaan staan om een wifi-signaal op te kunnen vangen, om toch nog even op internet te kunnen. En we zien het niet. En we weten ook niet goed wie die mensen zijn. Maar ze zijn er wel helaas. Ja, ja. En heel veel. En bij digitale kloof denk je ook heel snel dat het eigenlijk alleen maar senioren zijn. Nou, uit de verhalen die jullie binnenkrijgen blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Laten we even luisteren. Ik vind soms werken in bestanden zoals PowerPoint of Excel best lastig. Ik denk dat sommige jongeren niet meer durven te vragen als ze iets niet begrijpen. Omdat ze denken van, oh, ik moet het maar snappen. Terwijl het helemaal niet vanzelfsprekend is. Het gaat in mijn leven niet helemaal mis digitaal. Maar ik merkte laatst wel, moest je digicode doen. Moet je je paspoort inscannen. Dat lukte niet. En dan denk ik, nou laat maar. Dan maar geen digicode. Ja, wordt het ook niet allemaal veel te ingewikkeld gemaakt? Eigenlijk zou digitale technologie het juist makkelijker moeten maken. Maar het is wel waar, voor sommige mensen is het ingewikkeld. Het kan ook zijn dat het voor mensen ingewikkeld lijkt. Dat ze het niet durven te proberen vanwege andere achterliggende redenen. En we zien ook wel dat bijvoorbeeld met zo'n DigiD, hoe veiliger het wordt gemaakt, hoe lastiger het wel is. Want mensen hebben dan in één keer 2 apparaten nodig en een 2-stapsverificatie. En dat gaat vrij snel. En ja, dan wordt het ook echt ingewikkeld voor mensen. Dus hoe zorgen we dat technologie de mens blijft dienen in plaats van uitsluiten? Ja. De vraag is ook, kan je die digitale kloof eigenlijk wel dichten ooit? Want elke keer als je dan misschien net iets onder de knie hebt, dan is er alweer wat nieuws wat je dan weer moet leren. Je blijft aan de gang. Ja, ik begreep. Dat klopt. We willen de digitale kloof dichten, maar we moeten ons ook beseffen dat je continu mee moet blijven gaan. Dus we zien nu dat we eigenlijk met z'n allen heel hard aan het repareren zijn. Zorgen dat mensen apparaten hebben tot hun beschikking. Dat ze internet hebben, dat ze de vaardigheden, maar ook het bewustzijn creëren. Maar intussen, deepfake, ChatGPT, alles rondom AI. Het gaat zo snel. En dat moeten mensen, dat moeten we met elkaar ook gaan begrijpen. Om uiteindelijk ook op een goede en veilige manier met al die technologie om te gaan. Ja. Dus ik ben bang voor iedereen, voor jou, voor mij, voor hoog en laag opgeleid, dat er altijd een afstand of een kloof zal blijven bestaan. Maar zolang je uitspreekt dat je dat hebt, zou je hem kunnen dichten. Dus dat is ook wel een kwestie. Ja, want nou goed, net geschetst hebben waar mensen tegenaan lopen, wat de problemen zijn. Ja, ook uiteindelijk niet mee meer kunnen dan in de samenleving. Ik bedoel, dat bankieren van de week, dat was natuurlijk een belangrijk getal. De banken zeggen dan ook van ja, we moeten misschien toch in het vervolg langer de dingen ook analoog laten. Dat zou een oplossing kunnen zijn. En de overheid zelf wil die kloof ook graag dichten, staat in allerlei programma's. Maar is zelf misschien wel kampioen ingewikkelde communicatie. Ja, wij werken heel nauw samen met de overheid. Hè. Wij werken samen met de overheid, het bedrijfsleven, de mensen om wie het gaat. Dus al die verschillende mensen en de maatschappelijke organisaties. En je ziet dat iedereen het ingewikkeld vindt om in deze informatiesamenleving duidelijk en begrijpelijk te zijn. In brieven, digitaal, met regels en wetgeving waar je aan moet voldoen. En vanuit de overheid wordt er echt heel hard gewerkt om toegankelijke dienstverlening te regelen. Dus dat websites ook voor mensen met een beperking of anderzijds uitdagingen, dat goed begrijpelijk is. Daar moet het bedrijfsleven in 2025 volledig aan voldoen. Maar we zijn er nog niet. En het komt toch heel vaak, en dat maakt niet uit of het overheid of bedrijfsleven is, dat we het beleid en dus ook de oplossingen maken vanuit de Ivoren Toren, van achter de bureaus, en vergeten aan de mensen te vragen wat ze nou werkelijk nodig hebben en hoe zij geïnformeerd willen worden en hoe zij daarbij geholpen willen worden. Ik begrijp dat er een nummer is wat je kan bellen als je echt het niet meer weet. De Digi-hulplijn 0800 1508 is dat, dus 0800 1508. En dat kan je ook gewoon met een ouderwetse telefoon bellen, begrijp ik. Dus daar kun je terecht met alle vragen over. Over digiproblemen. Dank voor de uitleg. Wietske Kamsma was dat, van de Alliantie Digitaal Samenleven. It was a long time ago. I really called you a friend. I swear, I thought you knew where I was coming from. I thought you would be there in the end. But something changed along the lines. One night, I heard you got left out on the street. And you were never gonna ask for my help. But I hope it's not because we didn't speak. We just went our own ways and never took the time. It just blows over. You left without knowing, and that'll be it. You left without showing, and that'll be it. And there might be a reason for it all, but I just don't seem to get it. I spend my days around some like-minded folk. We don't make a dime, but we're doing well. You might think that we're all in on the joke, but I hope you know it's because we can tell. We just ran our own ways and never took the time. It just blows over, and that'll be it. You left without knowing, and that'll be it. You left without growing, and that'll be it. And there might Oliver Pers is dan, Nederlandse jongen, en zijn nieuwe liedje heet That'll Be It. Nieuws via de NOS dan. In Den Haag komt dus een internationaal onderzoekscentrum voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat heeft de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen net bekendgemaakt. Contact met NOS-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat gaat dat centrum doen? Ja, dat centrum dat moet worden opgezet om te onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne gepleegd zijn, of die ook vervolgd kunnen worden. De commissievoorzitter die is op dit moment met een heel aantal eurocommissarissen in Kiev op bezoek bij onder andere president Zelensky. En daar heeft ze dit aangekondigd. Ze heeft gezegd dat onderzoekscentrum dat gaat het verzamelen van bewijsmateriaal coördineren. En dat wordt onderdeel van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, ondersteund door Eurojust. Dat is het agentschap van de Europese Unie voor Justitiële Samenwerking in Strafzaken. Dat zit ook in Den Haag. En ze zei ook nog, Rusland moet voor de rechtbank verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gruwelijke misdaden. Maar dit onderzoekscentrum is dus nog niet die rechtbank, maar die gaat dat dus wel het materiaal coördineren wat dan uiteindelijk bij een rechtbank ingebracht zou kunnen worden. En Den Haag is daar een logische plek voor, hè? Ja, er wordt al langer over gesproken. Eerder zei ook minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra dat hij graag wil dat zoiets in Den Haag zou komen. Daar zit natuurlijk ook al het internationaal strafhof. Het probleem is dat nog Oekraïne, nog Rusland lid zijn van dat strafhof. Dus dat kan niet die rechtbank zijn die dat onderzoek moet gaan doen. Dus eigenlijk wordt er zolang nog niet duidelijk is voor welke rechtbank of voor welk tribunaal zo'n onderzoek of zo'n rechtszaak gehouden zou moeten worden, wordt eigenlijk vooruitlopend daarop nu dat onderzoekscentrum opgezet om dat allemaal te gaan coördineren. Het onderzoekscentrum dus voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. U hoorde NOS-correspondent Kiesja Hekster. Anderhalf jaar geleden werd 15 cent statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes. Dat zou moeten zorgen voor 90% minder plastic flesjes op straat. Maar volgens de eigen metingen van de Swervenator is dat percentage nog niet gehaald. En die Swervenator, dat is Dirk Groot. Die is bezig met dat zwerfvuil. Meneer Groot, goedemiddag. Goedemiddag. En die eigen meetmethode van u, wat houdt dat in? Ik leg afstanden af op bepaalde trajecten door het hele land. En daar raap ik alle drankverpakkingen op. Die leg ik vast, die administreer ik. Dan weet ik precies waar ze liggen, want dat doe ik met mijn telefoon. Dan heb ik meteen de locatie. En dan kan ik dat uitdrukken in aantal stuks per kilometer. En zo vergelijk ik dat al 6 jaar eigenlijk. Ja, en wat valt dan op? Nou, we hebben 70% minder plastic flesjes op straat. Alleen zoals het nu gaat, gaan we die 90% niet halen, omdat er een paar gebreken zitten in het systeem. Welke? Nou, ik vind veel flesjes waar helemaal nooit staatsgeld op heeft gezeten. Dat zijn die voor sap, zuivel en alcoholische dranken. Mm-hmm. Daar hoeft van de wet geen staatsgeld op. En dan zijn mensen die het op straat gooien, helaas. Maar als er staatsgeld op zit, dan zijn er anderen die het weer oprapen. En dat is een systeem dat in heel veel landen zo werkt. Flesjes met staatsgeld vind ik dus heel weinig. Maar dat soort flesjes vind ik juist veel. En er zijn nog andere flesjes die ik veel vind, als ik door mag gaan. Er zijn ook heel veel flesjes waarvan het statiegeldetiket eraf is gegaan. En dan kun je hem niet inleveren bij een staatsgeldmachine, want er zit er geen streepjescode op. Dus dan heeft hij ook geen waarde. Er worden ook niet opgeraapt. En dan is er nog zijn er nog veel flesjes die plat worden gereden door auto's en zo. Die kun je ook niet goed inleveren. Ja, dus die hebben geen opraapwaarde, wat ik noem. Ja. En als de situatie later zoals het is, halen we die 90% niet. Nee. Dus die drie dingen, zegt u, als ervaringsdeskundige, die moeten gewoon verbeterd worden. Anders gaan we dat niet halen. Nee, ja, klopt. En, ja, zo simpel is het. Ja, maar dat statiegeld heeft dus wel wat geholpen, als ik het goed begrijp ook. Ja, dat werkt hartstikke goed. Dus, nou, mensen houden het langer bij zich in elk geval, omdat het geld waard is. En wat ik al zei, weet je, als het op straat komt, er zijn mensen die zoeken ernaar. En als ik ergens fiets en ik zie zo'n flesje liggen, dan stop ik ook even. En dan neem ik hem mee, geld gaat naar mijn kinderen. Het heeft waarde, het heeft opruipwaarde. En daardoor gaat het sneller van straat weg. Ja, en we hebben het nu alleen over die plastic flesjes, maar er ligt natuurlijk veel meer zwerfvuil op straat. Ja, ja, kijk, dit onderzoek wat ik heb gehuurd, gaat echt specifiek over de drankverpakkingen. Omdat het qua volume en gewicht is dat 40% van het zwerfafval. En er is inderdaad nog meer te doen. Alle drankverpakkingen, als je daar naar kijkt, is ook met 10% afgenomen. Maar de blikjes waren juist afgelopen jaar weer wat toegenomen. Dat komt dan omdat er mensen zijn die denken, koop een blikje zonder statiegeld in plaats van een flesje. En er zijn er ook weer mensen die het op straat gooien, helaas. Mm. Maar goed, er komt statiegeld op blikjes ook. Dus die gaan ook rap verminderen. Dus eigenlijk wat daarvan is ook weer een heel groot deel beschadigd. Ja, wat we nu met die plastic flesjes zien, u zegt, als dat statiegeld bij blikjes er komt, dan gaan we daar toch ook minder van zien, buiten? Ja, zeker. Ja. Dus ja, dat had al per 1 januari gemoet, hè. Maar in het bedrijfsleven heeft dat eigenmachtig 3 maanden uitgesteld. Ja. Maar goed, daar zitten we mee. Daar kan ik van alles over roepen. Maar 1 april is dan hopelijk geen grap. En dan gaan we heel snel veel minder blik op straat zien. Ja. Wat komt, neem ons eens mee als u zo'n tocht maakt. U gaat lopen of fietsen? Ik loop. En ik heb dan meestal een bolderkar bij me. Met een paar mannen erin. 2 mannen. En als ik een flesje of een blikje of een drankkarton tegenkom, dan raap ik dat op. Ik maak er een foto van. En dan loop ik weer verder. En aan het eind zitten mijn manden vol. En dan meestal kan ik dat wel ergens in een plastic bak of zoiets doen. Hè, zo'n verzamelcontainer. Ja. Dan heb ik het ook weer netjes opgeruimd. Nou, die data neem ik, die telefoon heb ik mijn huis. Die foto's zet ik op mijn computer. En dan met een programmaatje voeg ik er allemaal data aan toe. Ja. En dan krijg ik mooie lijsten. En dan kan ik in de loop der tijd allemaal ontwikkelingen zien. Nou, die kijken wat de grote problemen zijn en zo. Ja, die meetmethode toont aan dus dat het statiegeldheffen zeker nut heeft, maar er moeten nog een paar verbeteringen komen om echt het doel te halen. Dank daarvoor voor de uitleg. Zwervingeter Dirk Groot was dat. En van hem is het een kleine stap op de radio naar de man die de week afsluit bij ons op deze donderdag. En dat is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Kijk niet te veel op je horloge. Spiek af en toe hoe laat het is, maar kijk je te veel, dan gaat het mis. Geen apps of mail en 's nachts in het doosje. Want hou je dat ding om in je nest, slaap je meestal niet zo best. Heel je ritme wordt verziekt, met die nachtruststatistiek. Word je uitgeslapen wakker, geeft dat ding alsnog paniek. Jol lul, je sliep weer eens te laat, dat is toch stom, zo krijg je zwakzaad. Dan gaat er een piepje, je wordt weer te kwaad. Nou, ik weet sinds kort wat er gebeurt, als je je horloge wurgt. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Justin is een genie, een wonder in de keuken. Hij verloor zich in de speed, maar daardoor kwam hij ook op iets voettherapie. Het hielp hem van de meuk en hij doet nu met Jan en alle man hun verslaving in de pan. Ik heb dat zelf ook geprobeerd, ik heb daar best wat van geleerd. Maar voor mijn verslaving aan McDonald's heeft het niet de tij gekeerd. Ik zit nog steeds hele dagen thuis op mijn kweekvlees voor de buis. Met een Big Mac die ik zelf heb geboetseerd. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Marcel Hartenveld was dat. Ja, morgen zijn wij er niet. Dan zit Humberto op deze plaats. En zometeen wel Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Het gaat over de miljardenwinsten van bijvoorbeeld Shell en ExxonMobil. Het Witte Huis reageerde boos, vindt dat dit soort winsten te ver gaan. De vraag is dat ook zo? Energie-expert Ronald de Zoete komt langs en GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger. En die twee gaan met elkaar in debat. Het komend half uur hier op NPO Radio 1 onder leiding van Hans van der Steeg. En Sophie. Dan is het morgen vrijdag en dan is het weekend. En dan is het weer maandag om 14:00 melden wij ons voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. En wat gaan we dan doen? Dan is bij ons de spirituele sloopkogel. Zo noemt hij zichzelf, de holistic Shamadriaan. Hij ontzenuwt fabeltjes en ontmaskert kwakzalvers. En bouwmeester Dianne Maas. Zij is bang dat het aardbevingsgebied in Groningen een soort showroom voor cataloguswoningen wordt. Oké, nou dat maandag vanaf 14:00. Ik wens u een prettige donderdag allemaal. Goedemiddag. Van Max. Ster. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Senator Van Raven. Werk de Eerste Kamer op jnl.nl. En provinciaal, ook lokaal. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs.